درد مطرب قمر، درد ما ترانه ای، در سر و درد ما بجا جسته ز تو فسانه ای، جسته ز تو فسانه ای. فلک زبانه ای ذاتش عشق بر جان تا به فلک زبانه ای. Thank you.